Спогади про життя і служіння вісника царя доктора Бедекера. Вогні світильника. Одного разу у Швеції доктор Бедекер їхав залізницею. Навпроти сиділа молода шведська дама. Він запропонував їй трактат. Вона прийняла його, подякувала, але одразу ж помітила, що він для неї не цікавий. Але чому ж? Скажу прямо, я не вірю в Бога. Дуже шкода, але я сподіваюся, що ви все-таки прочитаєте ці кілька сторінок і подумаєте про прочитане. Можливо, Бог у своїй великій милості відкриє вам очі. Це здалося їй викликом на поєдинок, і вона однаково готова як до оборони, так і до нападу, без роздумів прийняла виклик. Але вона погано знала свого супротивника. Його зброя була духовною. Їхня бесіда не залишилася на звичайному життєвому рівні. Вона була здивована. Проти волі на серці стало тепло. Цей чужоземець так щиро бажає їй добра. До нього такий близький Бог, у самому існуванні якого вона вже давно сумнівалася. І він так стурбований порятунком її душі. Я впевнений, що Бог все-таки достукається до вас. Він шукає заблукалих. Врешті-решт він знайде і вас, сказав доктор. Я не особливо сподіваюся, що коли-небудь буду здатна покаятися, сміючись, відповіла вона. Спочатку я маю отримати відповідь на цілу низку запитань. Але чи не могли б ви мені дещо пообіцяти? Що ж? Якщо Бог викриє вас у гріху та приведе до Христа, ви згодні тоді мені про це повідомити? З радістю, якщо це для вас так важливо. Але попереджаю, це буде не скоро. І кому ж я маю написати? Ось моя візитівка. Я буду молитися за вас доти, доки не прийде від вас лист. Лист доктор отримав через 8 років. Ця жінка пізніше була в гостях у доктора Бедекера та його дружини. Вона роками плідно працювала серед молодих дівчат у Швеції. З гострим жалем думала вона тепер про те, що в ранній молодості так фанатично поширювала свої згубні ідеї невір'я і сумніву. Це історія Альми Несбет. Про роботу доктора в Норвегії всього лише одне коротке повідомлення. У віці 76 років доктор пише: «Ти була б рада бачити маси народу в залах, де я маю змогу розповідати чудову повість про Ісуса та його любов. Відкрилися для мене і двері в'язниць. Старший охоронець і тюремний священник обидва щиро вірують. Ми почали з того, що велить нам виконати Дух Святий. Вітайте один одного святим поцілунком». Друге послання до Коринтян, 13 розділ, 12 вірш. І наші серця загорілися любов'ю до нещасних в'язнів. Час летить швидко, але норвежці володіють мистецтвом використовувати дорогоцінний час, а мій Бог ніколи не допускав, щоб у мене не вистачало сил для служіння. Завтра після богослужіння в залі, що вміщує понад 1000 осіб, я сподіваюся нічним потягом поїхати в Гетеборг. Думаю затриматися там до понеділка. Потім на мене чекають в Єнчепінгу, де розраховують на велелюдні зібрання, бо в тих місцях багато вірян. Думаю залишитися там до п'ятниці. У суботу та неділю думаю бути в Шевді і 20-го повернутися до Стокгольма. 21-го я на пароплаві вирушаю до Фінляндії. Вогні світильника були розташовані так, що все світло виливалося на того, хто ходить посередині. Не нам, Господи, але імені Твоєму дай славу.